Na zegarach 28 minut po godzinie 4 i to czas na pogodę. Polska będzie dziś pod wpływem niżu z nad Białorusi, a związany z nim chłodny odcinek frontu będzie wolno przemieszczał się z północnego zachodu nad centralne dzielnice kraju. Południowa i centralna Polska pozostanie w nieco cieplejszej, a północna w chłodniejszej i wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i będzie nieznacznie rosnąć. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a początkowo na południu kraju także rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu występujące zwłaszcza w północnej i centralnej części kraju. To nas czeka. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu, około 16-19 stopni w centrum, do 23 w Małopolsce. Wiatr umiarkowany, czasami porywisty. Kawa o nazwie Foo Fighters o tej porze jest chyba całkiem niezła, prawda? SMS-owa skrzynka 71335, czekam na Państwa wiadomości. Słuchaczko albo słuchaczu z Ćmielowa, bardzo dziękuję za bardzo pozytywną wiadomość o tej porze. Grabarz śpiewał, chcąc pokonać Babilon, musimy najpierw spalić getto. Jamal też śpiewa o Babilonie. To po nie Babilon. Zarabiali ci sami, którzy wcześniej tę wojnę wyhodowali. Czatali, błędom zabijali, tak jak Aid. Chcesz to wytrzymać, trzyma tu nerwów ze stali. Nie czai ten, który tego czaić nie potrafi. Czemola da ragamuffin, prosto w serce mu trafi. A w Babilonie czarno od krwi, to nie zmieni się, jeśli nie zrobisz nic. To widzi nawet laik, to z tymi, którzy błędom się bali. Nie prosili o wojnę, ale tę wojnę dostali. Poznali, widzieli ci, co na to harowali. Tu nie ma miłości do obcych krain. A w Babilonie czarno od to nie zmieni się, jeśli nie zrobisz nic. Każdy chce więcej, by żyć. I jeśli poczujesz sobie światło, stanisz. Uwierz! A w Babilonie czarno od krwi. To nie zmieni się, jeśli nie zrobisz nic. Każdy chce więcej, by żyć. I jeśli poczujesz sobie światło, stanisz. Politykom nie wierzę, politykom się nie chcę brudzić. I politykom nie będę nigdy kłaniał się w was. Polityków powierzę, da raga mafii tak szczerze. I polityków to nigdy nie obchodził mój czas. Politykom nie wierzę, politykom się nie chcę brudzić. I politykom nie będę nigdy kłaniał się w was. Polityków powierzę, da raga mafii tak szczerze. I polityków to nigdy nie obchodził mój czas. Potrzebny ci polityk, zrobić to sam. Posłuchaj mnie, man, ty na uchę dole. Nie ma tu dla nas miejsca i ty nie pchaj się tam. Zobacz to, man, wysłuchaj cię pan. Niepotrzebny ci polityk, zrobić to sam. Posłuchaj mnie, man, ty na uchę dole. Nie ma tu dla nas miejsca i ty nie pchaj się tam. A politycy sprzedają na sejmowej mównicy twoje prawo wyboru, co się dla nich nie liczy. Tam na górze przeciwnicy i rząd za pieniądza. Każdy ma prawo, żeby zobaczyć promień słońca. Nikt mi nie powie, że daleko tu do końca. Tu politycy przeliczają koniec tysiąca. No zawsze tam, gdzie ta duma jest płonąca. Odrzuć tę wojnę, która tobie też jest obca. Był Jamal i Babilon. Playlistę z dzisiejszej audycji będą mogli Państwo oczywiście sprawdzić i podejrzeć na stronie Trójki, trójka.polskieradio.pl i w zakładce Playlista. Tam się znajdą wszystkie utwory, które dziś do godziny 6:00. Był Jamal, to teraz Republika. We'll be right back. Nie ma murów, by walić mnie upartym swym łbem. Nie ma murów, by pisać trującą treść. Nie ma o czym pisać, bo skończyły się, skończyły się. Nie ma kogo zdradzać, skończyło się. Nie ma już komu wiernym być na dobre i złe. I nie ma kogo oskarżać, nikt nie wie kim jest. Nie ma co udowadniać, nie ma przed kim i gdzie. Skończyły się czasy we wszystkich. Skończyły się w tobie też, mnie też, w tobie też. Skończyły się w tobie też, w tobie też, w tobie też. Szansy we wszystkich nas. Tyle tylko, że trwamy tu. Chcemy czy nie, tyle, że nie umieramy już w pokucie za sen. Nie ma o czym pisać, skończyło się. Kiedyś wszystko poczułem, a dziś tylko wiem. Skończyły się czasy we wszystkich. Skończyły się tobie też, mnie też, tobie też. To oczywiście Republika. W Instagram wczoraj przypomniał mi, że 18 maja przed 2 laty na targach książki w Warszawie, warszawskich targach książki, bo takie one mają nazwę, taką, miała premierę książka redaktora Piotra Stelmacha, Lżejszy od fotografii, biografia Grzegorza Ciechowskiego, opowiadana wstecz. Czyli od końca życia do początku. Bardzo ważna książka dla nas tu wszystkich i radiowców, i redaktorów, i przede wszystkim fanów GC. Thank you. Witaj rzeko wodo czysta, witaj rzeko wodo bystra, tylko ty możesz zabrać moje serce, możesz zabrać moje serce i dać mi na to miejsce rzeczny kamień. Pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. A gdy prośby tej nie możesz, a gdy prośby tej nie możesz spełnić, dłonie swoje weź mą głowę, moją głowę na swym miękkim połóż mnie. Tam jest ciepło, tam jest cicho, pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. Nie wiem gdzie. Zabierz rzeko moje serce, zabierz rzeko moje serce i daj mi na to miejsce wielki kamień. Pewnie wtedy będę mógł już bez niej żyć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Could have been you. So you try and break free from a sentiment so unstable. But in a violent storm, it's not always lightning.

Summer Wine. No już niedługo. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. Niezmiennie zachęcam do kontaktu ze mną do godziny 6. Flowers glowing, watches a bodhisattva sings. When you cry, cry, cry, baby. When you cry, cry, cry. When you cry, cry, cry, baby. Each other or cause each other pain. Don't wanna feel what we don't know. We're in this together, baby. We're a singing it's to rain. So I'll never, never, never let you go. Cry, cry, cry, śpiewa Coldplay, a zaśpiewa nam jeszcze Johnny Nash i będzie 6. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the gonna be a bright, bright, bright, sunshiny day. No i pospieszyłam się trochę, będzie godzina 5. Gonna be a bright, bright, bright, sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is